दानिश क्लासरूम से सीधे बाहर निकल गया और अंतरा की क्लास की तरफ जाने लगा। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। उधर अंतरा की क्लासेस अभी अभी खत्म हुई थी और वो श्रेया के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी। उसका चेहरा गुलाब के जैसे खिला हुआ था इस वक्त और वो हंसते हुए उससे बात कर रही थी। अभी वो कैंटीन की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने कसकर उसके बाजुओं को पकड़ लिया। अंतरा चौंक गई और उस इंसान की ओर देखने लगी तो वो थोड़ा सहम गई। वो उस इंसान से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। अंतरा उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। श्रेया हैरानी से उन्हें देखती रह गई और इधर अंतरा अपने आप को उस इंसान से छुड़ाते हुए बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, श्रेया देख रही थी हमें इस तरह से। वो इंसान जो दानिश था वो अंतरा की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे खाली क्लासरूम की तरफ ले गया। दानिश ने उसे अंदर ले जाकर डोर से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ दानिश अब ऐसा क्यों कर रहा था, उसने तो अभी कुछ किया भी नहीं। अंतरा परेशान नजरों से दानिश को घूरने लगी और वो अभी दानिश से कुछ कहती कि दानिश गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, किसने कहा तुमसे कि तुम किसी ट्रिप पर जा रही हो। वहीं अंतरा उसकी ऐसी ठंडी आवाज सुनकर अपने आप को मजबूत दिखाते हुए बोली, मेरा मन है जाने का, इसलिए मैं जा रही हूं, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो उसकी बाहों से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी पर दानिश जरा सा भी नहीं हिला और उसने उसी तरह अंतरा को कस कर पकड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम, इट्स एन ऑर्डर। अंतरा ये सुनकर गुस्से में बोली, क्यों नहीं जाऊंगी मैं, और आप क्यों हर बार ऐसा ही मेरे साथ करते हैं, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं दानिश, हमेशा आप मुझ पर अपना ऑर्डर चलाते रहते हैं। अब तो मैं आपकी सारी बातें भी मानती हूं फिर भी आपको क्या प्रॉब्लम है। अंतरा ने एक ही सांस में सब बोल दिया। उसे दानिश को जान से मार देने का मन कर रहा था। वहीं दानिश गौर से उसके चेहरे को घूर रहा था और वो घूरते हुए बोला, तुम्हें जाने का हक है पर सिर्फ मेरे साथ, तुम अपने मन का भी सिर्फ वहीं तक कर सकती हो जहां तक वो मेरे मन को सही लगे, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही सब कुछ करना होगा जो तुम्हारा मन करे, गॉट इट सिली गर्ल। ये बोलकर वो आगे उसकी आंखों में देखते हुए रूड आवाज में बोला, और ये बात तुम जल्द से जल्द अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारी जिंदगी पर अब सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है बल्कि उस पर अब तुमसे भी ज्यादा मेरा हक है। अंतरा उसे अभी भी अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। वो उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता था, उसका कितना मन था जाने का, और अब उसके सामने खड़ा शैतान उससे कह रहा था कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं। अंतरा दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, हट जाइए आप, मुझे अब आपकी शक्ल तक नहीं देखनी, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। अंतरा अब दानिश से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। उसे अब अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो दानिश का सर फोड़ दे। दानिश उसके गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए फिर गहरी सांस लेकर बोला, ओके लिसन सिली गर्ल, तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलूंगा जहां तुम कहोगी, तुम वहां खुलकर अपनी जिंदगी जीना एज यू वॉन्ट। ये सुनकर अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं, मुझे लद्दाख ट्रिप पर ही जाना है और कहीं मुझे नहीं जाना। उसकी बात सुनकर दानिश की भौहें वापस से तन गईं और वो उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, तुम हर बात पर इतना जिद क्यों करती हो सिली गर्ल, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें मेरी सारी बात माननी है ना कि अपनी बात मुझसे मनवानी है। ये कहकर वो उसे घूरने लगा। वहीं दानिश की ब्लैकमेलिंग को वापस से याद करके अंतरा झल्लाते हुए गुस्से में बोली, याद है मुझे दानिश, सब याद है, पर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, मेरा इतना जाने का मन था, मैं कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई, सोचा था कि यहाँ फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, मस्ती करूंगी, पर आपने तो हद ही कर दिए दानिश। ये कहते हुए अंतरा की आंखों में इस बार आंसू आ गए जिसे देखकर फिर दानिश ने उसे छोड़ दिया और खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है तुम जा सकती हो वहां, पर एक बात याद रखना, तुम वहां मेरे साथ रहोगी, कहीं भी जाना हो मुझसे पूछ कर जाओगी, अगर ये मंजूर हो तो तुम जा सकती हो, वरना उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वहीं अंतरा ये सुनकर तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए खुशी से बोली, मुझे सब मंजूर है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, बस मुझे वहां जाने दीजिए, बाकी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। उसे इतनी जल्दी शांत और ऐसे खुश होते देख दानिश उसे घूरने लगा और मन में बोला, ये लड़की कितनी जल्दी अपने रंग बदलती है, अभी तक ऐसे रो रही थी जैसे मैंने इसे कितना मारा हो और अब ऐसे खुश हो गई। She is such a silly girl. और फिर वो उसके करीब जाकर धीरे से उसके माथे पर किस करके उसे वार्निंग देते हुए बोला, जो कहा है उसे याद रखना। उसकी बात सुनकर अंतरा ने अपना सिर खुशी से हाँ में हिलाया। उसके बाद दानिश अंतरा को लेकर क्लासरूम से बाहर निकल गया। वो उसे लेकर सीधे अपने पर्सनल कैंटीन में गया जहां सिर्फ वो ही जाया करता था। अंतरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ चली गई, क्योंकि वो अब खुश थी। अब वो वहां जा सकती थी जहां वो जाना चाह रही थी, फिर भले ही क्यों ना उसे थोड़ा बहुत अपने साथ खड़े शैतान को सहना ही पड़े, कम से कम वो सबके साथ मस्ती तो कर सकती थी। कैंटीन में अंतरा और दानिश एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दानिश कॉफी का सिप लेते हुए अंतरा को ही एक टक देख रहा था और अंतरा उसकी नजरों को बखूबी अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अंतरा ने अपने बाल खोले हुए थे पर हवा की वजह से बार बार उसके बाल उसके गालों को चूम रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने कान के पीछे करते हुए अपना लंच कर रही थी। अंतरा की नजरें सिर्फ अपने खाने पर थीं। रोने से उसका चेहरा अभी भी लाल था। दानिश उसके हिलते होंठों को देख रहा था। कुछ ही देर में अंतरा अपना लंच करके उठते हुए बोली, मेरा हो गया, अब मैं क्लास में जाती हूँ। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी जगह से उठकर उसके साथ चलते हुए बोला, चलो। ये कहकर उसने अंतरा का हाथ पकड़ लिया और कैंटीन से बाहर जाने लगा। वहीं अंतरा खुन्नस में कभी अपने हाथ को घूरती तो कभी दानिश को, जो हमेशा बिना उससे पूछे उसके हाथ को पकड़ लिया करता था, उसके करीब आ जाया करता था जैसे कि वो उसकी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। पर अंतरा के जहन में हमेशा एक ख्याल आया करता था, दानिश जब जब उसे छूता था तब तब अंतरा को अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें याद आ जाती थी। अंतरा को अपने बचपन की पुरानी बातें नहीं याद थी, पर दानिश के करीब होने से उसे कुछ धुंधला याद आता था जिसे वो समझ नहीं पाती थी। अंतरा अभी भी दानिश को देखते हुए यही सब सोच रही थी कि तभी दानिश उसकी क्लास के बाहर आकर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, जाओ अब और क्लास खत्म होते ही मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। उसकी बात सुनकर अंतरा फिर अपने ख्याल से बाहर आई। उसने फिर हाँ में सिर हिलाया और सीधे अंदर चली गई। वहीं दानिश ने एक बार अपनी ठंडी नजर उस पूरे क्लासरूम पर डाली और उसकी नजर सीधे अभिषेक मेहता की नजर से जा मिली। अभिषेक जो दानिश को बेहद नफरत से देख रहा था, वहीं उसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो फिर वहां से चला गया। इधर अभिषेक गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए मन ही मन बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने भाई का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा दानिश। ये बोलकर उसने बेरहमी के साथ अंतरा को देखा जो श्रेया से हंसकर बातें कर रही थी। उसे देखते ही अभिषेक ने कहा, ये ट्रिप तुम्हारी जिंदगी को तबाह करेगी दानिश, और उसकी वजह तुम होगी मिस अंतरा। ये कहकर वो मन ही मन मुस्कुराया। वहीं अंतरा इन सबसे अनजान कल की प्लानिंग में जुटी थी। दूसरी तरफ दानिश क्लास में गया। वहां अभी करण और शिवम आपस में बात कर रहे थे, जो शायद दानिश से ही रिलेटेड थी, क्योंकि उसके आते ही वो दोनों चुप हो गए थे। दानिश बिना किसी भाव के अपने डेस्क पर बैठते हुए बोला, इस ट्रिप में मैं भी जा रहा हूं। उसके ये कहने पर करण और शिवम दोनों उसे हैरानी से देखने लगे, तो वहीं करण उसकी बात पर मुंह बनाते हुए बोला, ये सही है, भाभी को घर में बैठाकर तुम वहां एंजॉय करने जा रहे हो, कितने अजीब हो तुम। उसकी बात सुनकर दानिश उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है मेरे साथ अंतरा भी ट्रिप पर जाएगी, और हाँ इस ट्रिप में तुम उससे दूर रहोगे। उसके बाद वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, और वहां मेरे गार्ड्स भी जाएंगे जो सिविल ड्रेस में रहेंगे, क्योंकि आसपास के दुश्मनों को अब मैं वहीं ठिकाने लगाऊंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर शैतानी चमक थी, तो वहीं शिवम और करण उसकी बातों का मतलब समझ चुके थे और उन्होंने भी हाँ में सर हिलाया। उधर धीरे धीरे अंतरा की सारी क्लास खत्म हुई। वो कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी। अंतरा श्रेया के साथ बात करते हुए बाहर आ रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अंतरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंतरा उस आवाज को सुनकर रुक गई और फिर उसने उस ओर देखा तो अभिषेक वहां अपने चश्मे को ठीक करते हुए डिसेंट स्माइल के साथ उसकी तरफ आ रहा था। अंतरा ने उससे कहा, हाँ क्या बात करनी है बोलो। अभिषेक उसकी बात सुनकर बोला, वो उस दिन पार्टी में जो भी हुआ तुमने मुझे उसके लिए माफ तो कर दिया था ना, क्योंकि शायद मैं ही गलत था। उसकी बात सुनकर अंतरा ने प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहा, अरे तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठे हो, मैं तो कब का वो भूल चुकी हूँ और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम्हें ऐसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने हंसकर फिर कहा, अच्छा तो ठीक है फिर, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाओगी? उसने एक भोले इंसान जैसी शक्ल बनाई। वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा को उस दिन की याद आई जब दानिश ने उसकी वजह से अभिषेक को सबके सामने पीटा था, जिसे सोचकर ही अंतरा को उसके लिए बुरा लगा। और फिर उसने सोचा कि अगर वो उससे फ्रेंडशिप करेगी तो कहीं फिर दानिश कुछ ना कर दे उसके साथ। ये सोचते हुए वो मना ही करने वाली थी कि तभी श्रेया अभिषेक के सर पर हल्के से मारते हुए बोली, ओए इडियट, हम सब तो उसी दिन से फ्रेंड्स थे, तो तू अब ऐसे फिल्मी लाइंस क्यों बोल रहा है? उसकी बात सुनकर अभिषेक हंसने लगा और फिर अंतरा ने भी छोटी सी स्माइल की और हां में सिर हिला दिया। अभिषेक के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। उसके बाद वो उन दोनों को बाय बोलकर वहां से चला गया। श्रेया भी फिर अंतरा को बाय कहकर चली गई। और अब सभी कल शाम को कॉलेज में ही मिलने वाले थे, क्योंकि सभी कॉलेज बस से जाने वाले थे। अंतरा अब वहां अकेली खड़ी थी। उसे याद आया कि दानिश ने उससे कॉल लगाने को कहा था जब उसकी क्लास खत्म हो, जिस वजह से अंतरा ने अपना फोन निकाला और दानिश को कॉल किया। तो दानिश ने उधर से एक ही रिंग में कॉल पिक करते हुए एरोगेंट आवाज में कहा, बस कुछ मिनट रुको, आई एम कमिंग। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वहीं अंतरा वापस से उस फोन को घूरने लगी। दानिश ने उसकी हेलो तक नहीं सुना था और खुद की सुनाकर कॉल कट कर दिया। अंतरा वहीं मुंह बनाते हुए खड़ी रही और फिर कुछ देर में दानिश वहां आया और अंतरा को वो अपने साथ लेकर कार में बैठ गया। अंतरा कार में चुप ही थी, उसने दानिश से कोई बात नहीं की। वहीं दानिश भी अपने फोन में बिजी था, उसने भी अंतरा पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी कार पैलेस की ओर निकल गई। क्या करेगा अभिषेक अंतरा के साथ, कैसी होने वाली है इनकी ये ट्रिप, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।